Konsorcjum Sztuki Niebanalnej El Dupa przedstawia Natalia w Brooklinie, odcinek drugi. Tak, Natalia! Natalia, Natalia w Brooklinie! Ona nigdy nie wie, w naszej pamięci nie zginie! Była już na Manhattanie u Teresy. Na Village podawała śniadania i obiady i kolacje. Jeszcze uczyć się zaczęła. Tu jest bardzo ciężko, ale zęby zacisnęła. Tylko czasem zaczynała płakać nocami, bo nie mogła się zobaczyć ze swoimi rodzicami. Bowiem na nielegalu to jest niemal niemożliwe i nic tu nie poradzisz, takie to życie podłe. Natalia, Natalia, Natalia w Brooklinie. Ona nigdy, nigdy w naszej pamięci nie zginie. Oh, ona Natalia, Natalia, Natalia w Brooklinie. Ona nigdy, nigdy w naszej pamięci nie zginie. To już rok kolejny, jak Natalia na Greenpointzie zakotwiczyła niczym w macierzystym porcie. Teraz ma już chłopca, co jest jej narzeczonym. Na imię ma Raul i zajmuje się handlem drobnym. Co sprzedaje, to ona nie wie, albo wiedzieć nie chce. Wcale, a wcale Natalia w Brooklinie nigdy nie zginie. Szczęść Boże naszej całej rodzinie. Natalia, Natalia, Natalia w Brooklinie. Ona nigdy, nigdy w naszej pamięci nie zginie. Ho, ho, ho, Natalia, Natalia, Natalia w Brooklinie. Ona nigdy, nigdy w naszej pamięci nie zginie. Pamięci nie zginie. Natalia, Natalia, Natalia, Natalia, Natalia w Brooklinie. Ona nigdy, nigdy w naszej pamięci nie zginie. Natalia w Brooklinie. Natalia, Natalia, Natalia w Brooklinie. Ona nigdy, nigdy w naszej pamięci nie zginie. Koniec odcinka drugiego i zarazem ostatniego.